महाभारत उद्योग पर्व चतुरधिक शततमोध्याय। नारद जी का नागराज आर्यक के सम्मुख सुमुख के साथ मातली की कन्या के विवाह का प्रस्ताव एवं मातली का नारद जी सुमुख एवं आर्यक के साथ इंद्र के पास आकर उनके द्वारा सुमुख को दीर्घायु प्रदान कराना तथा सुमुख गुड़ केसी विवाह। कण्व उवाच मातलेर्वचनं श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः अब्रवीन्न नागराजानं आर्यकं कुरुनन्दन। कण्व मुनि कहते हैं, कुरुनंदन, मातली की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद ने नागराज आर्यक से कहा। नारद उवाच सुतोयं मातलिर्नाम शक्रस्य दयित सुहेन्द्र शुचिशील गुणोपेत तेजस्वी वीर्यवान बली। नारद जी बोले, नागराज, ये इंद्र के प्रिय सखा और सारथी मातली हैं। इनमें पवित्रता, सुशीलता और समस्त सद्गुण भरे हुए हैं। ये तेजस्वी होने के साथ ही बल पराक्रम से संपन्न हैं। शक्रस्यायं सखा चैव मंत्रे सारथिरेव च अल्पांतर प्रभावस्य वासवेन रणे रणे। इंद्र के मित्र, मंत्री और सारथी सब कुछ यही है। प्रत्येक युद्ध में ये इंद्र के साथ रहते हैं। इनका प्रभाव इंद्र से कुछ ही कम है। अयम हरिसहस्त्रेण युक्तम जयत्रम रथोत्तमम देवासुरेषु युद्धेषु मनसैव नियच्छति। ये देवासुर संग्राम में सहस्त्र घोड़ों से जुते हुए देवराज के विजयशील श्रेष्ठ रथ का अपने मानसिक संकल्प से ही संचालन और नियंत्रण करते हैं। अनेन विजितान स्वये दोर्भ्याम जयति वासव अनेन बलभित पूर्वम प्रहिते प्रहरत्युत। ये अपने अश्वों द्वारा जिन शत्रुओं को जीत लेते हैं उन्हीं को देवराज इंद्र अपने बाहुबल से पराजित करते हैं। पहले इनके द्वारा प्रहार हो जाने पर ही बलनाशक इंद्र शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। अस्य कन्या वरारोहा रूपेण सदृशी भुवि सत्यशील गुणोपेता गुणकेशीति विश्रुता। इनके एक सुंदरी कन्या है जिसके रूप की समानता भूमंडल में कहीं नहीं है। उसका नाम है गुणकेशी। वह सत्यशील और सद्गुणों से संपन्न है। तस्यास्य यत्नाच्च रतस्त्रैलोक्यममरद्युते सुमुखो भवतः पौत्रो रोचते दुहितु पति। देवोपम कांति वाले नागराज, ये मातली बड़े प्रयत्न से कन्या के लिए वर ढूंढने के निमित्त तीनों लोकों में विचरते हुए यहाँ आए हैं। आपका पौत्र सुमुख इन्हें अपनी कन्या का पति होने योग्य प्रतीत हुआ है। उसी को इन्होंने पसंद किया है। यदि ते रोचते सम्यक भुजगोत्तममाचिरम क्रियता मार्यक क्षिप्रम बुद्धि कन्या परिग्रहे। नागप्रवर आर्यक, यदि आपको भी यह संबंध भली भांति रुचिकर जान पड़े तो शीघ्र ही इनकी पुत्री को ब्याह लाने का निश्चय कीजिए। यथा विष्णु कुले लक्ष्मीर्यथा स्वाहा विभावसो कुले तव तथैवास्तु गुणकेशी सुमध्यमाम। जैसे भगवान विष्णु के घर में लक्ष्मी और अग्नि के घर में स्वाहा शोभा पाती है, उसी प्रकार सुंदरी गुणकेशी तुम्हारे कुल में प्रतिष्ठित हो। पौत्रस्यार्थे भवास्तस्माद् गुणकेशीं प्रतीक्षतु सदृशीं प्रतिरूपस्य वासवस्य शशिमिव। अतः आप अपने पौत्र के लिए गुणकेशी को स्वीकार करें। जैसे इंद्र के अनुरूप शचि है, उसी प्रकार आपके सुयोग्य पौत्र के योग्य गुणकेशी है। पितृहीनम अपीचेनम गुणतो वरयामहे बहुमानाच्च भवतः तथैव रावतस्य च सुमुखस्य गुणस्यैव शीलशौचदमादिभिः। आपके और ऐरावत के प्रति हमारे हृदय में विशेष सम्मान है और यह सुमुख भी शील शौच और इंद्रिय संयम आदि गुणों से संपन्न है, इसलिए इसके पितृहीन होने पर भी हम गुणों के कारण इसका वरण करते हैं। अभिगम्य स्वयं कन्याम अयम दातुम समुद्यतः मातलिस्तस्य समानम कर्तुर्महो भवानपि। ये मातली स्वयं चलकर कन्यादान करने को उद्यत हैं, आपको भी इनका सम्मान करना चाहिए। कर्ण उवाच सतु दीन प्रहिष्टश्च प्राहनारदमार्यक। कर्ण मुनि कहते हैं, कुरुनंदन, जब नागराज आर्यक प्रसन्न होकर दीन भाव से बोले। आर्यक उवाच व्रियमाणे तथा पौत्रे पुत्रे च निधनम गते कथम इच्छामि देवर्षे गुण के सिंसुसाम प्रति। आर्यक पुनः बोले, देवर्षे, मेरा पुत्र मारा गया और पौत्र का भी उसी प्रकार मृत्यु ने वरण किया है, अतः मैं गुणकेशी को बहु बनाने की इच्छा कैसे करूं? नमे नहि तद् बहुमतो महर्षे वचनम तब सखा सक्रश्च संयुक्त कस्यायं नेप्सितो भवेत। महर्षे, मेरी दृष्टि में आपके इस वचन का कम आदर नहीं है और ये मातली तो इंद्र के साथ रहने वाले उनके सखा हैं, अतः ये किसको प्रिय नहीं लगेंगे। कारणस्य तु दौर्बल्या चिन्तयामि महामुने अस्य देह करस्तात मम पुत्रो महाद्विते भक्षितो वैन तेजेन दुःखार्तास्तेन वै वयम् पुनरेव चतेनोक्तं वैन तेजेन गच्छता मासे नान्येन सुमुखं भक्षयिष्य इति प्रभो ध्रुवं तथा तद्भविता जानी मत्स्य निश्चयम् तेन हर्ष प्रनष्टो मे सुपर्ण वचने न भई। परंतु माननीय महामुने, कारण की दुर्बलता से मैं चिंता में पड़ा रहता हूँ। महाद्विते, इस बालक का पिता जो मेरा पुत्र था गरुण का भोजन बन गया, इस दुख से हम लोग पीड़ित हैं। प्रभो, जब गरुण यहाँ से जाने लगे तब पुनः यह कहते गए कि दूसरे महीने में मैं सुमुख को भी खा जाऊँगा। अवश्य ही ऐसा ही होगा, क्योंकि हम गरुण के निश्चय को जानते हैं। गरुण के उस कथन से मेरी हंसी खुशी दृष्ट हो गई है। कण्व उवाच मातलेस्त्वब्रवीतेन बुद्धिरत्र कृता मया जामातृभावेन मृतः सुमुखस्तव पुत्रजः। कण्व मुनि कहते हैं, राजन, तब मातली ने आर्यक से कहा, मैंने इस विषय में एक विचार किया है। यह तो निश्चय ही है कि मैंने आपके पौत्र को जामाता के पद पर वरण कर लिया। सोयम मया च सहितो नारदेन च पण्डगः त्रिलोके संसुरपतिं गत्वा पश्यतु वासवम्। अतः यह नाग कुमार मेरे और नारद जी के साथ त्रिलोकीनाथ देवराज इंद्र के पास चलकर उनका दर्शन करें। शेषेणैवास्य कार्येण प्रज्ञस्याम्यहमायुषः सुपर्णस्य विघाते च प्रयतिष्यामि सत्तम। साधु शिरोमणि, तदनंतर मैं अवशिष्ट कार्य द्वारा इसकी आयु के विषय में जानकारी प्राप्त करूँगा और इस बात की भी चेष्टा करूँगा कि गरुण इसे न मार सके। सुमुखश्च मया सार्धं देवेशम् अभिगच्छतु कार्य संसाधनार्थाय स्वस्ति तेस्तु भुजंगम। नागराज, आपका कल्याण हो, सुमुख अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चले। ततस्ते सुमुखं गृह्य सर्व एव महोजसः ददृशो शक्रमासीनं देवराजं महाद्वितीयम्। तदनंतर उन सभी महातेजस्वी सज्जनों ने सुमुख को साथ लेकर परम कांतिमान देवराज इंद्र का दर्शन किया, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे। संगत्या तत्र भगवान विष्णुरासे चतुर्भुजः ततस्तत्सर्वमाचख्यौ नारदो मातलिं प्रति। दैवयोग से वहाँ चतुर्भुज भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। तदनंतर देवर्षि नारद ने मातली से संबंध रखने वाला सारा वृत्तांत कह सुनाया। वै सम्पाणवाच ततः पुरंदरम विष्णुर्वाच भुवनेश्वरम अमृतम देयतामस्मै क्रियतामरई समः। वैश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात भगवान विष्णु ने लोकेश्वर इंद्र से कहा, देवराज तुम सुमुख को अमृत दे दो और इसे देवताओं के समान बना दो। मातलिर्नारदश्चैव सुमुखश्चैव वासव लभन्तां भवतः कामात् काममेतं यथेप्सितम्। वासव, इस प्रकार मातली, नारद और सुमुख ये सभी तुमसे इच्छानुसार अमृत का दान पाकर अपना यह अभीष्ट मनोरथ पूर्ण कर ले। पुरंदरोत संचित्य वैनतेय पराक्रमम विष्णुमेवा ब्रवीदेनम भवादेव ददात्विति। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ के पराक्रम का विचार करके भगवान विष्णु से कहा, आप ही इसे उत्तम आयु प्रदान कीजिए। विष्णुर्वाच ईशस्त्वं सर्वलोकानां चराणाम् अचराश्चमये त्वया दत्तम् अदत्तम् कर्तुमुस्सहते विभो। भगवान विष्णु बोले, प्रभो तुम संपूर्ण जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सबके ईश्वर हो, तुम्हारी दी हुई आयु को बिना दी हुई करने मिटाने का साहस कौन कर सकता है। प्रादाच्छक्रस्ततस्तस्मै पन्नगायायुरुत्तमं नात्वेनम् अमृतप्रासं चकार बलवृत्तः। तब इंद्र ने उस नाग को अच्छी आयु प्रदान की, परंतु बलासुर और वृत्तासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने उसे अमृत भोजी नहीं बनाया। लब्ध्वा वरं तु सुमुख सुमुख सम्बभूवः कृतदारो यथा कामं जगाम च गृहान् प्रति। इंद्र का वर पाकर सुमुख का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह विवाह करके इच्छानुसार अपने घर को चला गया। नारदस्त्वार्यकश्चैव कृतकार्यो मुदायुतौ अभिजग्मतुरभ्यर्च्य देवराजं महाद्युतिम्। नारद और आर्यक दोनों ही कृतकृत्य हो महातेजस्वी देवराज की अर्चना करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि मातली वरान्वेषणे चतुरधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवन ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ।